wiele innych. Festiwal małych cen tylko do 2 września w Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 25 sierpnia, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o wyborczym starciu na billboardy między PiS-em a Platformą, trudnej wizycie papieża w Irlandii i festiwalu Lato z Radiem w Gdyni. PiS w kampanii wyborczej zasłania się dziećmi na billboardach, a miliony polskich podatników nazywa złodziejami. To haniebne ocenili politycy Platformy Obywatelskiej, komentując billboardy Prawa i Sprawiedliwości przedstawiające twarz dziecka i napis PiS odebrał złodziejom miliony i dał je dzieciom. To jest absolutnie niedopuszczalne. To pokazuje, w jaki sposób PiS myśli o swoich obywatelach, mówił podczas konferencji prasowej wiceprzewodniczący PO i były minister obrony Tomasz Siemoniak. Podkreślał, że obecny rząd wprowadził 34 nowe podatki. A posłanka Joanna Augustynowska przypominała o aferze PCK we Wrocławiu. PiS zasłania się na billboardach dziećmi, pokazując twarze dzieci. A tymczasem we Wrocławiu niewyjaśniona do tej pory afera PCK, bo to właśnie prominentni politycy PiSu, jak wskazują zeznania świadków i toczące się od roku postępowanie w tej sprawie, że pieniądze z PCK zostały zabrane wrocławskim dzieciom i przekazane na kampanię wyborczą. Wiemy dziś, że bliski współpracownik pani minister Zalewskiej, Jerzy G., przebywa w areszcie, jest związany z tą sprawą. Wcześniej też na konferencji prasowej szef sztabu PiSu Tomasz Poręba, odpowiadając na pytania dziennikarzy, wskazał, że Prawo i Sprawiedliwość, pisząc na billboardach o złodziejach, miał na myśli proceder wyłudzeń VAT w okresie rządów PO-PSL. Mówimy o tym, jak grabiono Polskę i kto miał odwagę tej grabieży powiedzieć stop, czyli Prawo i Sprawiedliwość, i przekazać te pieniądze grabione, kradzione z Polski na poważne, fajne, dobre cele, czyli na dzieci i rodzinę. I to jest ta różnica. Oni mówią PiS, PiS, PiS, a my mówimy nie. Złodzieje, mafie paliwowe, wyłudzacze VAT-u, którzy oszukiwali Polskę, a my przekazujemy te pieniądze polskim dzieciom. Akcja billboardowa PiSu, na której znajduje się twarz dziecka i hasło PiS odebrał złodziejom miliony i dał je dzieciom, jest odpowiedzią na kampanię PO i Nowoczesnej. Na banerach Koalicji Obywatelskiej widnieje wizerunek prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego oraz hasło PiS wziął miliony, które dopełniają podtytuły m.in. a wszystko drożeje i chce być bezkarny, a tanich mieszkań nie ma. Lubię być wśród rodzin, jestem zadowolony z tej podróży, mówił papież Franciszek jeszcze na pokładzie samolotu, którym przyleciał do Irlandii. Przyleciał przede wszystkim na światowe spotkanie rodzin. Zainteresowanie kolejną papieską pielgrzymką jest bardzo duże i w samej Irlandii, i za granicą. Wizyta budzi wiele kontrowersji. Na niektórych budynkach wiszą karykatury Ojca Świętego. W związku z przyjazdem papieża na głównym urzędzie pocztowym w Dublinie pokazano projekcję przedstawiającą ofiary przestępstw księży na tle seksualnym. Papież nie tylko spotka się z ofiarami wykorzystywania seksualnego przez duchownych, ale też będzie się modlił w ich intencji w katedrze Najświętszej Maryi Panny w Dublinie. Szczegóły dotyczące tego spotkania zostaną ujawnione po jego zakończeniu. Z Dublina Agnieszka Kozłowska-Łysko, Polskie Radio. Południowo-koreański MSZ uznał w dzisiejszym oświadczeniu za niefortunne odłożenie wizyty w Pjongjangu szefa amerykańskiej dyplomacji Mike'a Pompeo. Uznał, że najważniejsze jest dążenie do znacznego postępu w kwestii denuklearyzacji. Prezydent USA Donald Trump poinformował wczoraj na Twitterze, że polecił Pompeo odłożyć zaplanowaną podróż do Korei Północnej. Jako powód wskazał niewystarczające postępy właśnie w sprawie denuklearyzacji północno-koreańskiego reżimu. Spotkania z dziennikarzami, atrakcje i zabawy dla całej rodziny. W Gdyni trwa 2 dzień Festiwalu Polskiego Radia. Oprócz muzycznych wrażeń, które przed nami, organizatorzy zadbali o to, aby mieszkańcy i turyści mieli gdzie odpocząć i miło spędzić czas z rodziną i znajomymi. Na miejscu jest Przemysław Lis. Przemku, co dzieje się w strefie rodzinnej festiwalu? Jest wesoło i kreatywnie. Najmłodsi oddają się zabawie, a w tym czasie rodzice mogą złapać trochę oddechu i odpocząć. Można spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej, wziąć udział w warsztatach reporterskich, wczuć się w rolę malarza impresjonisty, a także wziąć udział w różnych grach sportowych. Malowanie na torbach ekologicznych. Uczymy dzieci, co tu można stworzyć. Oprócz tego mamy z koleżankami malowanie na streczu, czyli coś raczej niespotykanego, czego w domu robić nie mamy jak. I oprócz tego mamy super ściankę wspinaczkową, ruchomą. Bawią się, cieszą się. Robię hełm żołnierski. Co ten hełm żołnierski ma na górze? Czułki, anteny? Nie, on ma liście. Maskowali się, żeby ich inni nie dopadli.

śmiechem, winem, wiatrem, śniegiem. Ostatnim wieściem lęk, tramwaje wokół nocy błądzą. Rozkładem nocnych tras piekielne jakieś mocy rządzą. Nie widzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Byłaś serca biciem, byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem, winem, wiatrem, śmiechem. Ktoś pytał, jak się masz, jak się czujesz, ktoś z kim rok wojny grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno mnie, gdzie spotyka mnie. Byłaś serca biciem w tej wersji ballad i romansów, nowa wersja dobrze znanego utworu i trochę też o tym porozmawiamy z Dianą Lenart, która jest naszym pierwszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiem od razu, że jeżeli ktoś jest w Gdyni i zmierza na skwer Kościuszki, to może oczywiście zobaczyć, jak wygląda radio robione na żywo, chociaż nie wiem, czy jest na co patrzeć. Natomiast z pewnością Darfo Morza można zwiedzać, muzeum jest czynne, więc zapraszamy, można połączyć te dwie atrakcje. Diana jest naszym gościem ze względu na pomysł, na zdarzenie artystyczno-społeczne, który nadał sens naszemu dzisiejszemu całemu radiowemu Domu Kultury, ponieważ postanowiłyśmy od Was troszeczkę podkraść pewną ideę. Powiedz, kiedy po raz pierwszy spotkałaś się z ideą open house, tego szczególnego podejścia do opowiadania o miastach, które z jednej strony niby dobrze znamy, ale tak naprawdę zawsze możemy zobaczyć je na nowo? To było w Barcelonie, gdzie mieszkałam 15 lat i tam współtworzyłam pierwszy festiwal Open House Barcelona. I open house jest też po prostu światowym pomysłem, prawda? Nie tylko w Barcelonie. Pomysł. Tak, to się narodziło w Londynie i 25 lat już trwa w różnych miejscach na całym świecie. Co takiego Cię zaintrygowało w tym pomyśle? Na czym to polega? To polega na tym, że można zwiedzać miasto, ale od środka i poznawać jego mieszkańców, bo my otwieramy też mieszkania. Można być zaproszonym do kogoś do domu, kogo się nie zna, wejść tam i te osoby poznać. A to poznanie rodzi przyjaźnie, współpracę i wszystko, co dobre. To słowo współpraca zresztą będzie dzisiaj powracało w wielu naszych rozmowach w Radiowym Domu Kultury, bo już się zorientowałam, że właściwie ludzie działający tutaj w Gdyni i w ogóle w Trójmieście to są ludzie, którzy się znają i robią pewne rzeczy wspólnie. Zresztą także założyliście stowarzyszenie, o nim porozmawiamy nieco później z kolejnym gościem. No właśnie, w Gdyni Open House już wrósł. Trzeba jeszcze powiedzieć, że Ty jesteś teraz w Gdyni i mieszkasz w Gdyni i robisz Gdynia Open House świadomie. Zdecydowałaś się właśnie do Gdyni przyjechać i w Gdyni zobaczyłaś ten potencjał, a przecież żyłaś w różnych miejscach świata, masz doświadczenie światowe. Gdynia to jest moje miasto i jak najbardziej banalnie to brzmi, Gdynia jest wyborem, Gdynia nie jest koniecznością nigdy, więc to był mój wybór, wróciłam tutaj i zaczęłam robić ten festiwal w Gdyni. Od razu się przyjął i okazało się, że Gdynianie są bardzo otwarci. To co takiego do tej pory udało Wam się otworzyć? Gdzie weszliście razem z uczestnikami festiwalu? Tegoroczna edycja odbyła się w maju, ale to nie oznacza, że nie można Waszych pomysłów wykorzystywać, co my zrobiliśmy dzisiaj i dwa takie spacery będą dla naszych słuchaczy, myślę, bardzo intrygujące. Otworzyliśmy, ja nie wiem ile, tutaj patrzę na Arka Brzęczka, z którym robię ten festiwal od początku, od pierwszej edycji. Były setki lokalizacji, te lokalizacje bardziej znane, Urząd Miasta, ale ludzie nie wiedzą, że tam są tajemnice, o których opowiadał właśnie Arek, czy pan prezydent, który otwiera swój gabinet co roku i można tam wejść z nim, porozmawiać i on opowiada o historii tego miejsca. Otworzyliśmy podziemia, byliśmy najwyżej, gdzie się da, najgłębiej i otwieramy mieszkania. Ja otwieram swoje mieszkanie co roku i nie wiem, czy to jest ciekawe, ale można tam mnie spotkać i zobaczyć moje rzeczy, które nie są poukładane wcale. I to nie o to chodzi, że to są mieszkania pokazowe. To nie chodzi o design. To już dawno przestało chodzić o design. Bo to jest festiwal architektury, ale no, on tak ewoluował, że zauważyliśmy, że to jest pewien ruch społeczny, który się narodził z tym festiwalem. Ponieważ wracają do nas potomkowie ludzi wysiedlonych, dla których Open House jest pretekstem, żeby wrócić, zobaczyć to miasto swojej przeszłości, czy swojego dzieciństwa, czy swoich przodków. To są wzruszające pojednania, powroty, ale oprócz tego dużo, dużo dobrej architektury, dużo modernizmu gdyńskiego, ale też otwieramy obiekty wojskowe, które na co dzień nigdy nie są dostępne. No myślę, że po tym jak już festiwal się przyjął, to pewnie uczestnicy czekają na kolejne wasze pomysły i na kolejne miejsca. Ale co już z twoich wieloletnich doświadczeń wynika? Jaki wniosek z takiego właśnie poznawania miasta? Czyli można spędzić całe życie, w moim przypadku na przykład w Warszawie, ale dopiero dzięki takiej inicjatywie mogę dotknąć jej tkanki. Co ty wyniosłaś z tych doświadczeń gdyńskich? Co takiego to miasto przed tobą otworzyło? Nie zdawałam sobie sprawy z tego, jakie jest naprawdę, jakie przemiany tutaj zachodzą, bo pokazujemy to nowe i to stare. To, że gdynianie, uważam, że dzięki temu festiwalowi się otwierają jeszcze bardziej. To jest bardzo cenne i to jest te doświadczenia, to nie chodzi o miasto, natomiast to Gdynia jest piękna i Gdynię warto zwiedzać. Klatki schodowe, mieszkania, najstarsze budynki i najnowsze, Orłowo, Oksywie jest tak samo fascynujące. I przypomnijmy, myślę, że nasi słuchacze to doskonale wiedzą, ale Gdynia to jest bardzo młode miasto z perspektywy Gdańska, Krakowa czy jeszcze kilku innych miast. I w związku z tym nadal świeże są te historie ludzi, którzy tu przyjechali, kiedy Gdynia powstawała i przywieźli ze sobą po prostu kawał swojego świata. Tak jest. Diana, to my za chwilę przeniesiemy się do Mini Muzeum Bankowiec. Lubisz to miejsce? Wspaniałe. Będę tam. Będziesz tam dzisiaj? Pół dnia tam będę. Tak, bo dzisiaj tam tętni mnóstwo wydarzeń zorganizowanych przez mieszkańców, więc zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy na debatę o 18, która tam się odbędzie. Też debata o otwartości podwórek i tego, co możemy tam zrobić, żeby było ładniej. A jeszcze jest dużo do zrobienia. Bardzo. No dobrze, to zostajemy z tym hasłem społeczności, takiej wzajemnej troski i tego, że otwierając się tak naprawdę zyskuje nie tylko ten, który przychodzi, ale także ten, który zdecydował się otworzyć na innych ludzi. Diana Lenart była naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Oh. Ten pan nazywa się Connor Youngblood i właśnie wydał swoją debiutancką płytę amerykański music, chciałam powiedzieć, to przez to, że on jest z Ameryki, muzyk poszukujący. No i a propos poszukiwań, to my przeniesiemy się teraz nieco dalej, nie będziemy już na Darze Pomorza, ale przeniesiemy się, tutaj muszę dokładnie przeczytać adres, żeby nic nie pomylić, skrzyżowanie ulic 3 maja i 10 lutego, dobrze powiedziałam, to patrzę na Dianę, dobrze, tam jest, znajduje się budynek nazywany popularnie Bankowcem, jest też w nim mini muzeum Bankowiec, no i Maria Piradow, która jest kustoszem tego miejsca, oprowadziła Gabi Dermet. Zresztą Darmetko nie tylko po samym muzeum, ale także po tym wyjątkowym budynku. Uwaga, uwaga, zamieniamy się w słuch i ruszamy na wyprawę. Dlatego się nazywa Bankowiec, bo budowano to z funduszy ZUS-owskich dla pracowników BGK, Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli dla bankowców. Zamieszkali tu bankowcy, ale też w ogóle przedwojenna elita. Lekarze, prawnicy, architekci. Właśnie w tej pierwszej klatce, która jest najbardziej reprezentacyjna, najbardziej modernistyczna. Tutaj widać taką mozaikę na podłodze? Tak, to jest oryginalna mozaika przez architektów, konserwatorów nazywana gorsecikami. Zawsze ułożone małe kafeleczki. We wzór geometryczny to jest jedyny budynek w Gdyni, który ma na wejściu do budynku. Kamienic jest bodajże 18 posiadających gorseciki. U nas w mieszkaniach były wyposażone łazienki i wucety właśnie w gorsecikach. Tylko tu są takie kolory żółto, rude, czarno. Natomiast w domach były szaro, czarno-białe, niebieskie. Otwieramy pierwszą klatkę. Drzwi też oryginalne. Ło, jak ciężkie. No, ciężkie stare drzwi. I to jest właśnie ta reprezentacyjna, boom zrobiły drzwi. Klatka, która ma tak zwaną duszę. Dusza to jest prześwit do ostatniego poziomu i widać górę, dół. Niesamowicie wygląda to. To jest ta reprezentacyjna klatka wybudowana naprawdę z najlepszych materiałów. Proszę zobaczyć, to jest marmur dębiński, inaczej mówiąc marmury. Cała klatka do samej góry jest wyposażona w piękne drewniane drzwi. Drzwi mają swoje gałki, mają wizjery, mają takie tabliczki, kto mieszkał. Tu była stróżówka, tu przed wojną stał boj w czerwonym surducie, w złotych guzikach i państwa wypuszczał z windy do drzwi i z powrotem. Mieszkania są olbrzymie, mają 180 do 200 metrów. Na jednym piętrze są dwa mieszkania, prawo, lewo. Do tego mieszkania prawego i do lewego mamy dwa wejścia, a trzecie wejście jest w tak zwanej klatce trzeciej i drugiej. To są wyjścia dla służby przed wojną, czyli właściwie do każdego mieszkania trzy wejścia prowadzimy. Windy zjeżdżały do piwnicy. Piwnicami można było przejść już do ostatniej części, bo ten budynek różni się tym od innych, że miał pierwszy przedwojenny garaż podziemny. Również piwnicami można było przejść do schronu. I ten schron pozostał do dnia dzisiejszego. Są wyjścia ewakuacyjne, są urządzenia filtrujące powietrze. To podziemie zostało zaadoptowane przez nas właśnie na minimuzum. Tu jest wejście do szóstej klatki. Do schronu, bo tu prowadzi droga do schronu. Żeby zamknąć je przed wojną szczelnie, trzeba było tutaj to kręcić i żeby szczelnie je zamknąć. Ale nie tylko jedne są drzwi, bo są za chwilę drugie. No i sobie idziemy dalej i tu wejdziemy do takiego pomieszczenia, które ja nazywam pokojem. I tu jest pokój. Ale co jest najważniejsze? To, co powiedziałam, elementy wyposażenia wnętrz. Tu jest ściana tak zwana klatki schodowej, czyli pochwyty do bram wejściowych, do drzwi wejściowych. Proszę zwrócić uwagę, mosiąc. Ale naszą dumą jest to, że przed wojną pokazały się w tych klatkach dobudowywanych lodówki. W pierwszej klatce nie było. Lodówka przedwojenna. Drewniana w środku, tak? Tak. Jejku. Skrzypią drzwi tu pod spodem. są podłączenia, bo ona była podłączona pod wszystkie lodówki, pod agregat w piwnicy. A tu mamy zdjęcie jeszcze istniejących. Czyli ona mogłaby działać teoretycznie? Mogłaby działać, oczywiście. Przechodząc do kafli, mamy kafle. I to jest Opoczno, czyli ta przedwojenna fabryka Dziewulski i braci Lange produkowała te kafle. Właściwie wszystkie łazienki, kuchnie we wszystkich mieszkaniach są właśnie z Opoczna. W pierwszej klatce były zabudowy kuchenne, natomiast już w siódmej pokazuje się kredens. Ten kredens pochodzi z jednego z mieszkań właśnie, gdzie starsza pani, która mieszkała od akurat po wojny, umarła, no i spadkobiercy nam przekazali. Można to otworzyć tu? Oczywiście. No, to są takie znane dla starszych ludzi. Na mąkę, na sól, na pieprz, na jakieś zioła. Tu przeważnie jakiś chlebak, szuflady. Mówiąc o modernizmie, o bogato wyposażonych mieszkaniach, to należy wspomnieć, że budynek ma ponad 80 lat. Po 80 latach jednak niektórzy modernizują, coś zmieniają. W momencie zmieniania wyrzucają stare elementy wyposażenia. Są to kafle, które są w kuchni, w łazience, gorseciki wspomniane, które są na podłogach. Dużo takich elementów wyrzucają, włącznie z wanną, akcesoriami łazienkowymi. My to zbieramy w Minimuzum po to, żeby potomkowie nasi w przyszłości mogli przyjść i zobaczyć, jak te mieszkania były wyposażone, bo to ginie, bo to idzie na śmietnik. W związku z tym u nas powstała duża ekspozycja w celu ocalić od zapomnienia. Maria Piradow oprowadzała nas po bankowcu. Dzisiaj bankowiec tętni, więc można tam się wybierać przez cały dzień, także na wspomnianą przez Dianę Lenart debatę. A namiary na to miejsce w Gdyni na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Można oczywiście nie tylko dzisiaj, ale planując podróż do Gdyni, no chyba, że ktoś mieszka w Gdyni i jeszcze nie odwiedził bankowca, wybrać się tam na wycieczkę i na spotkanie z panią Marią, która jest osobą charakterną. Robimy teraz przerwę na muzykę. To będzie duet Rebeka, czyli zestaw naszego festiwalu Lato z Radiem, a potem przeniesiemy się nieco dalej niż do bankowca. Far away from my real home. duet Rebeka, który pojawi się w Gdyni na festiwalu Lato z Radiem tuż przed wydaniem swojego nowego albumu i nowości podczas tego występu nie zabraknie, jak i ich największych przebojów. To my teraz z Gdyni przeniesiemy się do Nowej Soli. Tam czeka na nas Ryszard Jaźwiński. 10. Festiwal Filmowy Solanin w Trójce. Dzisiaj dzień przedostatni i bardzo ważny festiwalowy dzień, bo wieczorem o 19, po 19 poznamy laureatów 10. Solanina, a ze mną osoba bardzo ważna też dla historii tego festiwalu, Aleksander Pietrzak. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, cześć. W Studio Trójki oczywiście reżyser, który wzrastał, bo wciąż jesteś bardzo młodym człowiekiem, więc i dosłownie jako filmowiec też w związku właśnie z festiwalem Solanin. Mniej więcej w połowie historii tego festiwalu, przypomnę, bo to był rok 2014, otrzymałeś Grand Prix tutaj za film Mocna Kawa Wcale Nie Jest Taka Zła, który zresztą przed chwilą został przypomniany, no właśnie. Tak. Jak tu po kilku latach przyjęcie? Wiesz co, było bardzo dobrze. Mimo tego, że to było pokazywane o godzinie 12, to sala w połowie wypełniona. Ponoć na Juliuszu wieczorem ma być już pełna. O tym za chwilę. Ale tak. I krótkie spotkanie, potem po 20 minut porozmawialiśmy z publicznością, jeszcze ja chwilę po pokazie. Tu jest właśnie taka fajna atmosfera, wiesz, na tym festiwalu, że to nie jest festiwal wielkich pokazów i w sensie, jak to powiedzieć, wielkich bankietów. Tu nie ma dystansu pomiędzy publicznością a twórcami. To po prostu spotykamy się, rozmawiamy. I ludzie podchodzą do mnie, nie wstydzą się i po projekcji gadamy sobie normalnie i mamy czas na to, żeby przyjemnie pogadać o tym, co oni myślą i o kinie, więc to jest dlatego, takie festiwale są ważne. Nie tylko te wielkie, gdzie załatwia się interesy, ale również te, w których po prostu ogląda się kino, gdzie ważny jest widz, zwykły, prosty widz. No ale ty też jesteś ważną osobą, bo w tym roku również jurorem jesteś w składzie jury. Decyzje już podjęte, no, ale o tym nie mówimy, czekamy do wieczora, natomiast jesteś też... Mogę powiedzieć, wygrał. Może jeszcze nie. Jesteś bohaterem dzisiejszego dnia, bo oto właśnie, wciąż przedpremierowo, zaraz po tej gali finałowej, twój pierwszy pełnometrażowy film fabularny. Wojciech Metzwaldowski to jest ten aktor, który jest tak bardzo dla ciebie ważny. Jest ważny, wiesz, ponieważ to jest taki aktor, który jest wybitnie utalentowany, uważam, a jednak niewykorzystany. Jego spektrum emocji i szerokość skali, w jakiej on może grać, od komedii fizycznej po najdrobniejsze wzruszenia, które ciężko zagrać, po prostu trzeba samemu przeżyć jako aktor, żeby widz to zauważył. Ta skala jest potężna. No i no pytam nie przypadkiem, bo on pojawia się w głównej roli w Mocnej Kawie i teraz w Juliuszu. No ja uważam, że nie jest łatwo, ale nikt nie powiedział, że w takich sytuacjach musi być łatwo, ale mając taką wielką skalę, pracując z takim aktorem, można wydobyć wiele. I ja uważam, że w Wojtku drzemie jeszcze dużo więcej niż ja w tych dwóch filmach zobaczyłem. Film Juliusz zapowiadaliśmy w Trójce już dawno, bo przecież pamiętamy też o tym, że jesteś finalistą naszego konkursu Talenty Trójki w kategorii film. Tak. Ale oto ciekawa sytuacja, bo już za 3 tygodnie w zasadzie film pojawia się w konkursie głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To bardzo ważne dla młodego, szczególnie reżysera. Ale jeszcze wcześniej, bo przed Gdynią oficjalna kinowa premiera, więc jak byś zapowiedział Juliusza? To jest komedia? Specyficzna komedia? Co to jest? To jest komedia, ale jedni by powiedzieli, wiesz, to też zależy, jak komu nie to smakowało. Jedni powiedzą, że to jest czarna komedia, inni powiedzą, że to jest komediodramat. Sprzedawany jest jako komedia, ponieważ najwięcej, czego będzie można, co będzie można zobaczyć, oglądając film, widzowie będą słyszeć śmiech, więc sami się będą śmiać i uważam, że dobrze bawić, bo mamy bardzo dużo i mamy bardzo szerokie spektrum również poczucia humoru. Przy scenariuszu pracowało 8 osób miejscami, 5 scenarzystów, 3 współscenarzystów. Co powoduje? Powoduje jakąś szerokość skali żartów. Wiesz, jak pisze jedna osoba czy dwie osoby scenariusz, no to każdy może mieć inne poczucie humoru, tak, prawda? I my to wszystko wkładamy do scenariusza. Oczywiście ważne, że jest, żeby to było spójne. I gdzieś nad tą spójnością ja wraz z producentem, z producentami czuwaliśmy, a potem już ja na planie, bo producenci również byli zaangażowani w proces kreatywny, w proces pisania. No ale właśnie dzięki temu, że tyle osób było zaangażowanych, uważam, że jest naprawdę śmiesznie i naprawdę jest dużo zaskakujących momentów, bo zaskakiwaliśmy sami siebie tymi pomysłami, jedni drugich. I tak, pytasz, czy to jest komedia? Tak, to jest komedia i to jest naprawdę w końcu śmieszna komedia. No to z wielkim zainteresowaniem czekamy na dzisiejszy przedpremierowy pokaz. Oficjalna premiera 14 września. Tak, w kinach. Później film na festiwalu w Gdyni. Pozdrawiamy w Gdyni, bo tam dzisiaj Gdynię, bo tam również dzisiaj jest Trójka. No i zapraszamy na festiwal Solanin. Jeszcze dziś projekcje i jeszcze jutro będzie można także zobaczyć filmy tegorocznych laureatów. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie w studiu Trójki. Pozdrawiam. W nowej sali. Był z nami Aleksander Pietrzak, autor filmu Juliusz, no i juror tegorocznego Solanina. Pozdrawiam, cześć. Gdynia przejmuje antenę teraz, przypominając, że na stronie polskieradio.pl/trójka można znaleźć namiary także na festiwal Solanin. No i oczywiście o Juliuszu pewnie jeszcze niejednokrotnie będziemy mówić przy wspomnianym festiwalu filmów, polskich filmów fabularnych w Gdyni. Teraz robimy przerwę na muzykę, a za chwilę kolejny gość w naszym studiu. Ten zespół nazywa się Interpol. Zespół Interpol, nagranie number 10, to jest najnowsza propozycja od tej grupy. A w naszym studiu kolejny gość, Katarzyna Korzeniewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, jeszcze poprosimy głośniej dla tak, Kasi mikrofon. Dzień dobry. Dzień dobry. Och, świetnie. Animatorka kultury i wiceprezeska stowarzyszenia Halo Kultura, o którym teraz chcemy porozmawiać. Witamy wszystkich Państwa. Można się zbliżyć do nas. Na Darze Pomorza muzeum działa pełną parą, ale jednocześnie można obserwować, jak audycja się robi. Trochę to utrudnia takie naturalne rozmawianie, bo w radiu jednak nie jesteśmy obserwowani, ale próbujemy, ponieważ... bycie razem z innymi ludźmi i działanie na rzecz społeczności, to jest to, co doskonale czujesz, bo Halo Kultura jest właśnie o tym. Tak, to jest właśnie DNA naszego stowarzyszenia, które założyliśmy w tym roku, ale które skupia ludzi, którzy działają już od bardzo wielu lat w Gdyni i na świecie. I to jest stowarzyszenie, które właśnie ma nas połączyć z odbiorcami, ma połączyć artystów, kuratorów sztuki, architektów na wspólnej platformie do działania, a może nawet we wspólnej przestrzeni, bo taki mamy plan. No właśnie, taki macie plan, bo ważne jest to, że ludzie się znają, wspierają, że robią swoje rzeczy, ale też od czasu do czasu taka forma jak stowarzyszenie pozwala na przykład realnie walczyć o to, żeby na przykład, i to jest wasz plan, wyremontować pewną przestrzeń. Nie wiem, czy ona jest dostępna na co dzień gdynianom? Ona jest dostępna, natomiast jest na dzień dzisiejszy niezagospodarowana. I z inspiracji pełnomocnika prezydenta do spraw kultury, Mai Wagner, współtworzymy projekt razem z Urzędem Miasta, by stworzyć przestrzeń właśnie coworkingową dla artystów, dla organizacji pozarządowych, ponieważ my jesteśmy takim stowarzyszeniem, które łączy na przykład przedstawicieli kilkunastu organizacji pozarządowych. To jest takie dosyć wyjątkowe. Oprócz właśnie organizacji pozarządowych mamy wśród naszych członków artystów, indywidualistów, którzy też się... chodzą po swoich orbitach. Tak, ale właśnie naszym tutaj wspólnym mianownikiem jest miłość do miasta z morza i marzeń, czyli do Gdyni. I chcemy w Gdyni taką przestrzeń współtworzyć i ona będzie otwarta, ma być otwarta również dla odbiorców kultury. Chcielibyśmy stworzyć taki alternatywny dom kultury, który będzie domem dla artystów, ale też platformą do spotkania ze sztuką dla mieszkańców miasta, dla turystów. Więc będą tam pracownie, będą tam takie przestrzenie do pracy, tak. Ale będą też wydarzenia, które zapraszają publiczność. Gdzie to się ma mieścić? Bo tego nie powiedziałaś, a myślę, że to jest clue tej opowieści. Plan dotyczy hali targowej w Gdyni, a dokładniej podziemi. I to jest plan. Pracujemy nad tym projektem, pracujemy właśnie razem z Urzędem Miasta Gdyni. Inicjatywa jest dosyć świeża i nowa, więc trzymajmy kciuki, żeby to się udało. Natomiast w najbliższym czasie też chcemy tutaj w duchu otwartości, która nam cały czas towarzyszy i gdzieś się przewija, chcemy też poszukać nowych, ciekawych lokalizacji dla właśnie działań artystycznych. Wśród nas są artyści bardzo różni, są artyści globalnie rozpoznawani na świecie, twórca graffiti Mariusz Waras, ale też ludzie, którzy są bardzo zakorzenieni w Gdyni, w gdyńskiej tradycji. No i właśnie dla nas portem jest Gdynia, tak jak Diana wróciła po kilkunastu latach ze świata, tak wiele też naszych performerek na przykład funkcjonuje gdzieś w obiegu artystycznym na świecie globalnym, ale chcemy tu się realizować, to jest nasze miasto, nasze korzenie, no i nasze DNA. Tak dajecie taki wyraz przywiązania do Gdyni, jakbyśmy się umówili jakoś, jakby ktoś was, nie wiem, wykupił do kampanii promocyjnej, to jest... Słuchaj, to nie jest przypadek, że Gdynia jest bardzo kochanym miastem przez mieszkańców i my jesteśmy faktycznie dosyć sfrikowani na punkcie tego miasta, które jest po prostu pięknym miejscem do życia, rozejrzyj się. No właśnie, tylu uśmiechniętych ludzi. Ale może to są turyści, państwo są z Gdyni, czy... Z Gdyni, no dobrze. Halo Kultura można znaleźć w sieci. Czy jakoś nasi słuchacze, mieszkańcy Gdyni, ale też ludzie z innych miejsc Polski i świata mogą się włączyć, mogą wam kibicować, pomagać? Jesteśmy tutaj znowu ekstremalnie otwarci na bardzo różne inicjatywy, na bardzo różne kierunki, właśnie od sztuki bardzo nowoczesnej, wysokiej, przez współpracę z seniorami, działalność rękodzielniczą. Mamy naprawdę tak szerokie spektrum, że właśnie tym wspólnym mianownikiem jest otwartość i zapraszamy wszystkich. Mamy swój fanpage na Facebooku i szukajcie nas po prostu Halo Kultura. Łatwo zapamiętać. Dokładnie. Halo Kultura. Na miarę także u nas na polskieradio.pl/trójka. Katarzyna Korzeniewska była naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Dzięki. Two times for her brother's shoes. Tough times. Sisters close, yeah, you gotta keep your sisters close to ya. Oh, keep your sisters close, you gotta keep your sisters close to ya. One time for a girl's at home, where no good man keeps you all alone. And when you find those change, put it in your purse, because your man wants grass for you in the groceries first. Hey. Keep your sisters close, you gotta keep your sisters close. Ta pani, która zaśpiewała, nazywa się Natalie Pras, a za chwilę na antenie pojawi się Agnieszka Obszańska. Pojawi się w bardzo ważnym dla nas kontekście. Ryszard Jaźwiński wspominał o Talentach Trójki, konkursie, który Trójka realizuje już od kilku lat, szukając młodych, uzdolnionych, którym trzeba odrobinę pomóc i okazuje się, że pięknie się rozwijają, oczywiście nie tylko dzięki Trójce, ale po prostu jakoś do tej pory, nie zapraszając, udaje nam się takich artystów zaprosić do tego konkursu, którzy rzeczywiście pięknie potem rozwijają się w różnych dziedzinach. W Radiowym Domu Kultury chcemy zaprezentować nominowanych w kategorii sztuki wizualne. Przez najbliższe trzy audycje poznawać będziemy trójkę nominowanych młodych artystów, bo jury zakończyło już swoje obrady. Jedna osoba z tej trójki zostanie talentem w kategorii sztuki wizualne. Kto to będzie, tego jeszcze powiedzieć nie możemy, ale dzisiaj opowiada o sobie Irmina Rusicka. Proszę bardzo, zaczynamy. Sponsorem konkursu Talenty Trójki są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Irmina Rusicka, Norbert Dellmann, Tomasz Pawłowski. To trójka finalistów, których wybrało jury Talentów Trójki w kategorii sztuki wizualne. Warto ich poznać, bo spośród nadesłanych zgłoszeń to oni właśnie najbardziej zaintrygowali jury nadesłanym zestawem prac. A zacznę od Irminy Rusickiej. Zaangażowana, wykształcona wielokierunkowo, nie tylko artystycznie, co zresztą widać w jej pracach. Lubi sięgać po różne środki wyrazu. Słowem, artystka multidyscyplinarna. I czas oddać jej głos. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Jest mi bardzo miło i czuję się w ten sposób wyróżniona. Zwłaszcza, że mam poczucie, że jest wiele bardzo interesujących artystek i artystów w moim pokoleniu. Trochę traktuję to jako sposób wyróżnienia, ale też myślę, że konkursy są jednak pewnego rodzaju loterią. Wynikają z wyborów różnych grup osób, na pewno ekspertów, świadomych, ale też mam poczucie, że no, trudno jest dokonać takiego wyboru 100%. Myślę, że jest to miłą okazją do pomyślenia na nowo o robieniu swoich rzeczy, też swoje opowiadania o nich i na pewno duża satysfakcja mi z tym towarzyszy. A czym najchętniej zajmuje się w swojej sztuce? Jeżeli chodzi o samo takie zastanawianie się o sztuce, bardzo aktualne jest dla mnie myślenie i rewidowanie na bieżąco o roli artystek i artystów w społeczeństwie oraz w funkcji samej sztuki w kształtowaniu rzeczywistości społecznej i politycznej. Jako, że jestem młodą artystką, więc na bieżąco rewiduję samo podejście do tego pojęcia i mój sposób myślenia. No i mam aktualnie silne poczucie kryzysu dotykającego zarówno społeczeństwa, jak i sposobu prowadzenia polityki. Czuję, że w obecnych czasach muszę wymagać od siebie zaangażowania, artykułować komunikaty, zajmować stanowisko. I to zaangażowanie, wyczulenie widoczne jest w pracach, podobnie jak różnorodność mediów, z których korzysta Irmina Rusicka. Od akcji artystycznych, instalacji audio, wideo, po fotografię, czy chociażby obiekt? Tak, zdecydowanie. Mam poczucie, że warto dać się ponieść i eksperymentować w różnych mediach. Może też to wynika z tego, że nie mam takiego klasycznego, artystycznego, plastycznego wykształcenia. To znaczy, że studiowałam wcześniej na uniwersytecie, na międzywydziałowych indywidualnych studiach humanistycznych, gdzie skończyłam psychologię i historię sztuki i dopiero potem poszłam na studia drugiego stopnia na Akademii Sztuk Pięknych, gdzie obroniłam dyplom w zeszłym roku na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. I w toku tych studiów skorzystałam również z opcji MOST, w ramach którego studiowałam na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, pracowni m.in. Grzegorza Kowalskiego oraz Krzysztofa Wodliczko. Więc spotykałam się z wieloma osobami, przez chwilę zajmowałam się nauką, psychologią społeczną dokładnie. Później korzystałam z oferty dydaktycznej dwóch uczelni, różnych pracowni, różnych postaw artystycznych. I myślę, że od samego początku i w edukacji, i w swoim działaniu artystycznym mocno stawiam na interdyscyplinarność, a jest jak najbardziej zakorzystaniem z różnych środków wyrazu, w zależności od tego, co w danym momencie poczuję najbardziej i co najbardziej wydaje mi się adekwatne i dobre do opowiedzenia historii, którą chcę się opowiedzieć. Te różne historie i media, które stały się rdzeniem pracy artystki, możemy podejrzeć na stronie www.rusicka.com. A nad czym aktualnie pracuję? Aktualnie już od 3 tygodni jestem razem z facetem letnim, mam na rezydencji artystycznej w Galerii Szara w Katowicach, gdzie pracujemy nad wystawą. Wystawa z obawy przed wyginięciem, wystawa porezydencyjna będzie odpowiedzią na aktualnie trwającą ekspozycję w Muzeum Śląskim w Katowicach, wystawę Męska Rzecz. I tutaj kuratorka Joanna Rzepka-Dziedzic i Łukasz Dziedzic postanowili już po raz drugi zorganizować rezydencję artystyczną. Zaprosili nas właśnie do wejścia w dialog z tą Męską Rzeczą, która jest historyczno-etnograficznym spojrzeniem na stereotypowy wzorzec męskości i na ekspozycji kuratorki tamtej wystawy za pomocą oryginalnych rekwizytów i przedmiotów codziennego użytku pokazują, jak w Polsce na przestrzeni wieków kształtował się stereotypowy, dominujący i akceptowalny społecznie wizerunek mężczyzny. No, na naszej wystawie punktem wyjścia jest tak zwana gra w cykora, która w specyficzny sposób moduluje rzeczywistość. Zakłada, że najskuteczniejszą metodą negocjacji jest strategia szaleństwa, która w naszym poczuciu jest dość aktualną strategią prowadzenia polityki w ogóle. Efekty naszej pracy można oglądać w Galerii Szara w Katowicach do 22 września. Warto to sprawdzić. Zapraszam. Irmina Rusicka to pierwsza zaprezentowana finalistka Talentów Trójki 2018 w kategorii Sztuki Wizualne. A za tydzień kolejne spotkanie. Do usłyszenia. Sponsorem konkursu Talenty Trójki są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. A na początku września poznamy także zwycięzców w każdej z trzech kategorii 9. edycji konkursu Talenty Trójki. To teraz robimy przerwę na muzykę, na wiadomości i słyszymy się ponownie z Daru Pomorza w Radiowym Domu Kultury po godzinie 14. Thank you.